Lieve mensen, goedemiddag. Echt supergoed, echt heel goed dat we hier weer met zoveel mensen zijn. Echt zo belangrijk. Zo belangrijk op dit moment om hier met zoveel mensen te zijn en te laten zien en te laten horen waar we voor staan. En wat er echt belangrijk is, wat wij eisen van de overheid, van dit kabinet. Over 3 dagen, op dinsdag, leest de koning de troonrede voor. En we weten eigenlijk al wat daar in komt te staan. Globaal gisteren is het regeerprogramma gepresenteerd. En we hebben vanuit XR een alternatieve troonrede geschreven. En daar... Dus, luister wij naar voor. Gistermiddag presenteerde het kabinet, bijna 10 maanden na de verkiezingen, haar regeerprogramma. Nederland gaat, als we de plannen mogen geloven, onder de huidige coalitie besprenkeld worden met uiteraard hoop, lef en trots. Maar er wordt ons ook houvast, zekerheid, vrijheid en gelijkheid beloofd. Wie wil er nou niet in zo'n droom leven? Even inzoomen op dat laatste begrip, gelijkheid. De basis voor artikel 1 in de grondwet en door de Nederlandse overheid uitgedragen als één van de 3 kernwaarden van Nederland. En ook door alle 4 de coalitiepartners onderstreept in hun visie op de samenleving. Maar onder kabinet Rutte, alle kabinetten Rutte, nam de gelijkheid in de samenleving af. Sinds 2011 met maar liefst 5%. Dus 5% meer ongelijkheid in de samenleving. Terwijl ook die term in de kernwaarden van zijn eigen partij, de VVD, is opgenomen. En het Sociaal en Cultureel Planbureau heeft een analyse gedaan van de plannen van het huidige kabinet. En de conclusie is dat er gevaar is dat de gelijkheid nog verder afneemt. Een citaat uit hun rapport is: in het akkoord is geen expliciete aandacht voor kansengelijkheid. Maar worden er wel maatregelen getroffen die hier juist een risico vormen? Wie wil er nou niet in zo'n droom leven? We staan hier vandaag voor de toepassing van gelijkheid, rechtvaardigheid. En we staan hier vandaag om een einde te eisen aan de fossiele subsidies. De fossiele subsidies die in de eerste plaats gerelateerd zijn aan mondiale onrechtvaardigheid. Aan de leefgemeenschap in het mondiale zuiden, die ernstig in gevaar worden gebracht en zelfs verdwijnen. Doordat onze overheid de fossiele industrie blijft ondersteunen met pakweg 40 miljard euro aan jaarlijkse kortingen en belastingvoordelen. Maar de fossiele subsidies zijn ook gerelateerd aan rechtvaardigheid binnen Nederland. Aan de burger die de beloftes van het kabinet over verbeteringen in bestaanszekerheid, zorg, onderwijs, lastenverlichting, wonen en bereikbaarheid keihard nodig heeft. Maar die bijvoorbeeld de helft van de fossiele subsidies, meer dan 20 miljard is dat, terecht ziet komen bij buitenlandse bedrijven. En dat zijn bedrijven die grondstoffen importeren die we in Nederland niet meer hebben, die dat verwerken tot halffabrikaten en die dat dan weer grotendeels exporteren. Dus dat zijn bedrijven die krijgen 20,8 miljard per jaar aan fossiele subsidies, importeren, verwerken en exporteren, voegen niks toe aan de Nederlandse samenleving, maken vet veel winst en keren die winst uit aan hun aandeelhouders. Precies. 20,8 miljard. Dat is echt vet veel geld. Boom, inderdaad. Precies. De rijken worden rijker zo. De rijken worden rijker. En de aarde wordt warmer en warmer. En raad eens wie zichzelf het beste gaat kunnen beschermen. Als het water ons echt aan de lippen staat. Als het water ons aan de dijken staat. Wie zullen dat zijn? De rijken. Precies. Het grootkapitaal. Het grootkapitaal dat bijvoorbeeld wordt voordeeld wordt door onze overheid. Door deze fossiele subsidies. Wie wil er nou niet in zo'n droom leven? Dus, als het kabinet haar eigen waarden, niet haar eigen waarden, maar haar eigen waarden, belangrijk onderscheid, als het kabinet haar eigen waarden in de praktijk wil brengen en de beloofde verbeteringen echt waar wil maken, dan is er maar één weg. Dan is er maar één weg. Maak een einde aan de fossiele subsidies. Maak een einde aan de fossiele subsidies die de ongelijkheid in de samenleving substantieel vergroten. En tientallen miljarden euro's aan budget opslurpen die juist besteed moeten en kunnen worden aan een rechtvaardig en toekomstbestendig Nederland. Want het gaat niet alleen om Nederland. Het gaat niet alleen om Nederland. Er is een heel mooi onderzoek gedaan door Milieudefensie. En dat wees uit dat een investering van 14 tot 16 miljard euro in de woningisolatie, bereikbaarheid, mobiliteit en landbouw op relatief korte termijn resulteert in 26.000 tot 53.000 extra fulltime banen. En bijna 4% financiële vooruitgang voor de laagste inkomens. En het behalen van de klimaatdoelen uit het klimaatakkoord. Dat bedrag, die 14 tot 16 miljard, is maar een klein gedeelte van het geld dat vrijkomt als de fossiele subsidies worden afgeschaft. Het gaat echt om veel meer dan dat. Dus er blijven nog miljarden over om allerlei andere zaken op te lossen, aan te pakken, te investeren. Wie wil er nou niet in die realiteit leven? In die realiteit. De conclusie is eigenlijk heel simpel. Maar het kabinet blijft ook in dit regeerprogramma een uitweg zoeken. Door standvastig vast te houden aan de vertragingstechnieken over het afbouwen van fossiele subsidies in Europa. Dat blijft een verhaal. We moeten naar Europa, we moeten naar Europa, we moeten naar Europa. Maar de realiteit is anders. De realiteit is, we moeten dit in Nederland aanpakken. En wie legt dit verhaal in de mond van het kabinet? Kijk naar deze flat. Kantoor. Hier zit VNO-NCW. VNO-NCW is de grootste fossiele lobbypartij in Nederland. Zij vertegenwoordigen Shell, KLM, Tata Steel, etc. Zij vertegenwoordigen het grootkapitaal en leggen dit verhaal over Europa daar neer. We staan hier eigenlijk in de driehoek van het kwaad. Hier wordt het beleid gemaakt, daar wordt het uitgevoerd en daar wordt het beïnvloed en aangescherpt. En de macht zit uiteindelijk voor een heel groot gedeelte daar. Hallo. En hier zijn de mensen te laf om op te komen voor wat echt belangrijk is. Precies. Shame. Wie heeft deze opname gemaakt? En daarom staan wij hier vandaag. Wat zei die persoon? Oké, laatste minuut. Nederland kan en moet zelf aan de slag met het afbouwen van de fossiele subsidies. Het kan. Er is allerlei onderzoek wat dat heel duidelijk maakt. En Nederland moet zelf een koploperpositie pakken en die fossiele subsidies in de prullenbak gooien, zodat alle andere landen in Europa gaan volgen. Dit is wat exact gaat gebeuren. Iedereen weet dit, maar het groot kapitaal heeft een ander belang en brengt dat verhaal daarheen, dus het verhaal gaat weer daarheen, driehoek van het kwaad. Dus, als Nederland die positie pakt, dan toont het kabinet pas echt hoop, lef en trots. Die stoere woorden die keer op keer weer gebruikt worden, maar niet in de praktijk gebracht worden. Op Prinsjesdag, over 3 dagen, kondigen wij aan hoe we met de nieuwe generatie, de jongeren, vast gaan stellen hoe een Nederland na de fossiele subsidies eruit zou moeten zien. Al dat geld dat vrijkomt, wat kan daarmee gebeuren, wat moet daarmee gebeuren volgens de nieuwe generatie? Op Prinsjesdag krijg je dat te horen en jullie kunnen daar een bijdrage aan leveren. Dus hou onze communicatiekanalen, onze kanalen in de gaten. Nu, vanaf dan, nu sowieso, vanaf Prinsjesdag. Er komt echt een hele vette campagne aan. Nogmaals, waarmee we met de nieuwe generatie van Nederland gaan vaststellen wat er met Nederland moet gebeuren na de fossiele subsidies. Hoe ziet het Nederland na de fossiele subsidies eruit? Want samen met z'n allen, alle mensen die hier staan, alle mensen in Nederland, die 72% van Nederland die van de fossiele subsidies af wil, gaan 1 ding voor elkaar krijgen. En dat is: stop fossiele subsidies! Stop fossiele subsidies! Stop fossiele subsidies! Stop!